واشگون با همکاری هنرمندان گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح. شعرها از عراقی، گویندگان آذر پژوهش، فخری نیکزاد، صدا بردار محمود امینی. نگارا از وصال خود مرا تا کی جدا داری؟ چو شادم میتوانی داشت، غمگینم چرا داری؟ چه دل داری که هر لحظه دلم از غم به جان آری؟ چه غم خاری که هر ساعت تنم را در بلا داری؟ مرا گویی مشو غمگین که خوش دارم تو را روزی، چو گردیدم هلاک از غم تو آنگه خوش مرا داری. چه دل داری که هر لحظه دلم از غم به جان آری؟ چه غم خاری که هر ساعت تنم را در بلا داری؟ مرا گویی مشو غمگین که خوش دارم تو را روزی، چو گردیدم هلاک از غم تو آنگه خوش مرا داری. لافت ز عشق تو که در هر کوی میان خاک و خون غلطان چو او صد مبتلا داری. چه کردم که دلم از فراق خون کردی؟ چه اوفتاد که درد دلم فزون کردی؟ چرا ز غم دل پر حسرتم بیازردی؟ چه شد که جان حزینم ز غصه خون کردی؟ حدیث وفا و وصال می گفتی، چو عاشق تو شدم قصه واژگون کردی. اشتیاق تو جانم به لب رسید، بیا نظر به حال دلم کن ببین که چون کردی. Thank you. چه کرده ام که دلم از فراق خون کردی؟ چه اوفتاد که درد دلم فزون کردی؟ چه کردم که دلم از فراق خون کردی؟ چه اوفتاد که درد دلم فزون کردی؟ چرا ز غم دل پر حسرتم بیازردی؟ چرا ز غم دل پر حسرتم بیازردی؟ چه شد که جان حزینم ز قصد خون کردی؟ امید من دور چه شد که جان حزینم ز قصد خون کردی؟ همه حدیث وفا با وصال می گفتی، تو عاشق تو شدم قصه واژگون کردی. جانا دور نظر به حال دلم کن، نظر به حال دلم کن، ببین که چون کردی. نظر به حال دلم کن، نظر به حال دلم کن، ببین که چون کردی. سیاه روی دارم شدم که در خم فقر گلیم بخت عراقی گون کردی. کردم که دلم از فراق خون کردی، چه افتاد که درد دلم فزون کردی. سیاه روی دو عالم شدم که در خم فقر گلیم بخت عراقی سیاه گون کردی. این بود گلهای تازه، برنامه شماره 61 که در شوشتری اجرا شد.